Kama tumesikia ambapo tumesikia nafasi na utukufu wa masahaba wa Mtume sallam, na nafasi hiyo wamepewa na Allah tabaraka wa taala, ina maana imeelezewa ndani ya Qur'an, na hivyo hivyo imeelezewa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na tumesikia maneno ya ulamaa wanawazuoni ambao wameelezea ni hukumu ipi ambayo ataipata au yuko nani ambaye atawalaani na masahaba, atawalaani au atawatii au kuwatimilaya hao. Na hivyo hivyo tumesikia maneno ya Mashia ambayo yamenakiliwa kutoka katika vitabu vyao. Hakuna hoja yenye nguvu zaidi ya yale maneno ambayo Mungu akayasema ndani ya kitabu, tena kitabu hicho kikawa kinategemewa na watu fulani, tena wameyasema, alafu wao vitabu hivyo wanakifanya kwamba ni kitabu adhimu. Kwa hiyo maneno haya ya matusi na kebei na laana kwa masahaba wa Mtume sallam ni maneno ambayo yameandikwa wenyewe, ama haya yako wazi, ambayo yanathibitisha ule uovu uliokuona. Lakini hivyo tu, bali wao wanapokuwa katika maeneo yao na sehemu zao za ibada, basi huyatekeleza yale maafisho ya viongozi wao kwa kuwa nani na kuwa sema vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa basi, mashehe kwa mashehe wamechukua nafasi hii kuja kuwakumbusha na kuwaeleza na kuwafundisha wale waliozalisha kwamba hawa mabwana na masahaba nafasi yao ni hii maujibu wa Qurani, na hawa na kuna watu wanakutana wanawakutana hawa masahaba na hukumu yao kwa kujibu maneno ya wanazuoni wanazuoni ambao wao wamesimama kutafsiri na kusherehesha maneno ya Allah, kutafsiri na kusherehesha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa ambao wanawazuoni hawa ni marejeo hizi kwamba hukumu waliotoa ni hii kuhusu hawa. Sasa basi, mwisho tutakapozungumzwa na Sheikh Abul Hasan ni kwamba hawa ndio umoja, bwana anataka umoja, tunataka umoja kwa Uislamu mmoja. Sasa watu wa umoja gani aliyakuwa wanakataa umoja na maswahaba? Hivi kukataa umoja na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba ambao walikuwa na mbele ya mbele ya jihadi, walikuwa bega kwa bega na Mtume sana za dawa katika mambo mbalimbali, walikuwa na Mtume sio kwa bega, maswahaba ambao walio na aya zikiteremka walishuhudia mengi za aina mbalimbali kwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa kukataa nao umoja na kuwa nani? Je, inawezekana wataka umoja kwa Uislamu ambao waliokuja baada ya sahaba? Iko kitu hakuna hapa, hakuna umoja hapa. Kuna kitu, kuna kitu kimekusudiwa, na hiki kitu kimefichwa nyuma ya pazia, na umoja kikadhihirishwa kwenye watu watakapokuwa na Mungu. Nini ndio picha? Kwamba hawa wanataka kwamba watu wawanyamazie, Waislamu wasifundishane kuhusu ubora wa sahaba, wanyamaze wao kila siku. Wao wanachomoa, wanapita misikitini, wanachomoa Waislamu mmoja mmoja, kwanza wanaanza kuwatia ukata, yaani kuwatia ukata. Unaona, angalia mmoja ni akiapomba, angalia homa, homa ilikuwa wapi? Homa kidogo kidogo kidogo, wanawatoa watu, wanawatia ndoni. Jamani, ukubeni umoja, umoja. Mwisho wa yote kwamba jamii yote iwe ni jamii ya Shia, kwamba iwe ni jamii sasa inayopita barabarani na kuandamana kwa kutana hawa. Kama katika baadhi ya jiji hali hii imedhihirika na udhihirika zaidi katika kipindi cha mwezi wa Muharram ardhi makumi siku kumi za Ashura. Tunaona katika vyombo habari, tunafikia katika vyombo habari ni namna gani basi mabwana masiya wanakuwatukana hawa wanakumtukana Umu Muminina Aisha radhiallahu anha, wanawasema vibaya. Kuna haya ndio nayakusudia sasa hivi na vita sasa, umoja umoja. Sasa kama ni umoja, kama nini? Kama ni umoja, ukiwaambia kama ni umoja, wakasema bwana umoja, tunafanya wote zafa, tunafanya wote za maulidi wote, tuna maulidi sasa, tunafanya maulidi wote hitima wote, tunasema kwamba basi wafanye hitima ya kumsomea hitima Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umoja waje na umoja, waje na kauli wa bwana hitima. Sasa bwana, mwezi huu ni hitima ya kumwombea dua na kumwombea auli. Allah amwambia Umar bin Khattab atakuwa na hitima ya nani? Umar. Na yeye atakuwa na hitima ya Muawiya, Muawiya bin Abi Sufyan, sahabu muuminin, mjomba wa umini. Atakuwa na hitima yake, itakuwa sehemu fulani, mkoa fulani, atasomewa hitima. Yule mwana wa Umar atasomewa hitima pamoja wale sana wanasomea hitima maswahaba wa Mtume Bakari Siddiq wa Mtume Aisha wa Mtume hitima wa radhiallahu ta'ala, ambao hawa ni kubwa na wakubwa. Ni nani katika kisa cha Abu Bakar Siddiq? Ni nani katika kisa cha Umar bin Khattab? Ni nani katika kisa cha Ummu al-Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha? Kila Ijumaa anasimama na kusema kwamba Allah awarihi na kisa cha radhiallahu anha radhiallahu anha. Masahaba wa Mtume sana ni karne kwa karne, kama Waislamu wanasema kuwaombea radhi, kwa sababu ndio jukumu waliopewa na Allah tabaraka wa taala kuwaombea radhi hawa. Sasa itabidi ndugu zangu mwishike haya maneno, muyahifadhi vizuri, iwe ni ngao na kinga kwenu. Ikitokea watu namna hii bidi mwaka siku yoyote kwamba muna watu wale kulipita muhadhara mmoja hapa, ndio wale wanakuja, watakuja kwa kula ya udugu. Tuchangani sasa, jilindeni nyinyi na vile vile walindeni watoto wenu, vilindeni vizazi vyenu, visije vikaingia katika ulaghai wa namna hii, kwa kusema kwamba nataka umoja. Japo wao kazi yao ni laana ya kumlani kumlani Umar, kumlani Uthman, kumlani Bakar, Aisha, Muawiya na wengineo katika masahaba radhiallahu ta'ala. Kuna haya ndio hiyo hadhara hili shekhe wangu hapa amefika Abu Ayman Shirazi amekuja Dar es Salaam. Naona tusipoteze japo faida kidogo, na kama kuna watu wengi hiyo ndio wameingia, basi japo wamekosa wamekosa, tunakula ng'ombe mzima, wamekosa wamekosa, basi hatupate japo japo yale makongoro ya kwenye asuku yale. Shekhe Abu Ayman sisitwari, unataka uje hapa kwa aya moja aya moja utambue aya moja, usizije tena mengine kwamba wajibu ule wajibu wa Waislamu sisi, wajibu wetu ni upi kwa maswahaba? Nataka unataka utembee hapa utumalizie na hivi, baada ya nini imamu tuswali swala isha. Jazakallahu khaira. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه بعد. وأشكر الوصية من بيت وكفالة الشيخ مجاهد حفظه الله تعالى لبيتك وزر وصلى لآية أنباري الله تبارك وتعالى عن الأمة التي يكون يوم الصحابة رضوان محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أنا قضية القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هو يواد ويسر يطيوى المدرس الله تبارك وتعالى يويا الصحابة ومدرس محمد صلى الله عليه وسلم أمار وحفاني أكاد القوة كالكو مدرمه كيف لو ستتدريا يويا مدرية بكونه من اجتهاد وليس الحاجة واو ni muhamba waliojitolea wao, ni kukubali kwao kuwaacha wakikao wakiwa ni wajahi, watoto zao wakawaacha kuwa ni mayatima, wakatoa alghani walnafis, vitu vyao vya thamani walivitoa kwa ajili ya kuisimamisha hii dini. Hapa ametajwa Abubakar Siddiq na Umar bin Khattab. Amekuja Abubakar Siddiq kutoa mchango kwa ajili ya kuendeleza gurudumu la Uislamu. Mali nyingi amezitoa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fata Rasuli alayhi salatu wasalam akashangaa, akamuuliza Abubakar, umewaachia nini nyumbani? Akasema taraktu lahum Allaha wa rasulahu, nimewaachia Allah na mtume wake, nimewaachia Allah na mtume wake mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umar akaja na nusu ya mali. Si kweli kwamba walimsulimu kiunafiki hawa ili waje wapate mali, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa akiwashurutisha masharti ya kumpa yeye kiapo cha utiifu kwamba atakuja kuwapa mali au atakuja kuwapa cheo au atakuja kuwapa jaha, bali alichukua shurutu za utiifu kwao kwamba Allah tabarak wa taala atawalipa pepo. Kwa hiyo walitoa kutoa walivyovitoa, wakitaraji radhi za Allah subhanahu wa taala, wakitarajia pepo. Ndio maana wakatoa vyao, ndio maana wakalitoa muhanga kufa kupona katika jihadi, wake kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, wapate ihda lhusnayaini, ima wapate shahada wake wakiwa ni mashahidi, au wapate ngawira kutoka kwenye mali za maadui zao. Nani yuko tayari kuhatarisha maisha yake kwa ajili ya pepo ambao hakuiona? Lakini imani yao, jinsi walivyopikwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa watu hawa hakuna ambao wanatembea juu ya ardhi hii kwa nyayo zao, kwa miguu yao miwili waliokuwa bora, sababu ardhi iliyoumbwa na Allah subhanahu wa taala. Ukitoa mingune na manabii zaidi ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abubakar na Umar na Uthman na wengineo wote katika idadi ya masahaba wasiopungua laki moja radhiallahu anhu jamii. Sasa hawa wametokea watu leo hii, kwa mujibu wa kuripotia mashaka wetu, wana watutu na kuwatukana na kuitakidi kwamba wote wanahitaji, ina maana masahaba laki moja na ziada wote wawe wamefeli kwenye mafunzo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad amefeli kwenye malezi ya kuwalea hawa masahaba wote, wataji wabakie watatu au wanne, yaingia akilini Waislamu leo hii. Mwalimu wa kawaida darasani ambaye anafundisha vijana miaka na mikaka, alafu katika darasa hilo au shule hiyo iferishwe wanafunzi wote mia moja wapasi wanafunzi wanne peke yake, akaendelea kubaki mwalimu huyo, hatafukuzwa mwalimu huyo, hatahesabika mpende mwalimu huyo, tutajiweje tuyasome hayo kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anatafutiwa na wahi wa Allah subhanahu wa taala? Sasa wajibu wetu sisi tuliokuja baada yao, ambao leo hii tuna swali, tuna adhini, wapi imetoka adhana hujui? Masahaba, huyu kaja na rai hii, yule kaja na rai ile, yule akaoteshwa ndoto kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rasuli akasikiliza ya huyu, akasikia ya huyu, akaifikisha raia huyu na ndoto aliyooteshwa ambayo imetafsiriwa na wengine katika masahaba kwamba ya Allahu akbar, Allahu akbar, badala ya wengine kusema kuwasha moto, wengine wakasema kupiga ngoma, wengine wakasema kupiga zumari au pembe ya ng'ombe. Suwaitwa haya masahaba ndio wameeleza. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia walladhina ja'u min ba'dihim, na wale watakaokuja baada yao, watakaokuja baada yao kina nani? Ni tabi'un, ni atba'u tabi'in, ni a'immatul huda, ni waliokuja baada yao mpaka siku ya kiyama. Kwa maana mpaka tunaingia kwenye hii aya, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale watakaokuja baada yao, yakuluna, wanasema rabbana ighfir lana, ewe Mola wetu tusamehe sisi, walikhwanina alladhina sabaquna biliman, na wasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Nani katutangulia katika imani kama si masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Allah anathibitisha kwamba wana imani katika sura Al-Fath, anasema walladhi anzala as-sakina fi quluubi al-mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim, yeye Allah ndiye ambaye ameteremsha sakina, utulivu wa nyoyo, ameteremsha rahma kwenye nyoyo za masahaba. Ameyafanya hayo Allah ili liwazidishe imani juu ya imani waliokuwa nalo. Na masahaba hawa wanazungumziwa waliohudhuria sulhu ya Hudaybia, mkataba wa Hudaybia ambao ni idadi ya masahaba 1400. Allah anasema wazidishe imani juu ya imani waliokuwa nalo. Aliyumba kwa masahaba walisali. Kwa hiyo sisi tuliokuja baada yao twatakiwa tuseme rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna biliman, Mola wetu tusamehe sisi, wasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Akina nani hao kama si masahaba? Wala tajal fi qulubina ghilla, ewe Mola wetu usijalie katika nyoyo zetu kupatikana kwa chuki, hasadi na bughdha, lilladhina amanu, kwa wale ndugu zetu walioamini, ukujalie tusiwachukie. Sasa bora ungelikuwa wachukia tu, basi wachukia, watukana, watusi, wakufurisha, kama masahaba wote wamekufuru, masahaba wote wamelitaji, wapi utakuwa wewe? Utakuwa mgeni wa nani siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa na chuki na uadui na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Anas ibn Malik sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi, alikuja sahaba kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, ya Rasulullah, mata saa, kiyama kitakuwa lini? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza, wa ma a'adatta laha, na umejiandalia nini kiyama mpaka ukiulizie? Akasema, hakuna kitu ya Rasulullah zaidi ya kwamba mimi uhibbu Allah wa uhibbu rasula, ninampenda Allah na nampenda mtume wake, ya Rasulullah. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, anta maa man ahbabta, wewe siku ya kiyama utawekwa pamoja na unayempenda. Akasema, Anas, na mimi Anas uhibbu Allah, uhibbu Rasulullah wa uhibbu Aba Bakr wa Umar. Mimi Anas, kwa mujibu wa maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtu atafufuliwa, ataingizwa peponi pamoja na anayempenda, mimi nampenda Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mimi nampenda Abu Bakr na Umar. na Nasarawi itakuwa miongoni mwao, hata kama sikufanya matendo kama matendo yao. Sahaba na wapenda wa sahaba, wewe watukia Abubakar, wewe watukia Umar, anayewatukia masahaba ni kafiri. Kwa hiyo Allah, ndugu zangu Waislamu, wajibu wetu sisi kwa kazi zilizofanywa na wale mabwana zetu, wale ni askada mabwana zetu kina Abubakar na Umar, wajibu wetu kuwakatia rahma, wajibu wetu kuombea maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajibu wetu kuwataja kwa mema, wajibu wetu kuheshimu nyadhifa walizokuwa nazo na nafasi, wajibu wetu ni kupambana na kila atakayewazungumza kwa ubaya, kama ambavyo wewe uko tayari kupambana na atakayemsusu baba yako aliyekuzaa, mama yako aliyekuzaa. Nani mama yako aliyekuzaa mbele ya Umar? Nani baba yako aliyekuzaa mbele ya Abubakar Siddiq? Wao ni zaidi. Kwa hiyo tujichunge na hawa watu sababa tu sahaba watusi wanaowatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao wanakunyemelea na wana alama zao, wanajulikana kwa alama zao, mavazi yao wanavaa malemba malemba wanaoyazungusha kichwani makubwa, wanavaa majoho meusi na makanzu meusi katika Muharram, wanaandamana na barabarani wakiamini, wanasema hayya ala khairil amali, hayya ala khairil amali. Hizi ni alama zao, na ukifika mwezi wa Ramadhani huwapa watu na kuwabuni watu kwa sadaka zao pesa wanazozitoa, michele, sukari, unga wa ngano na bahasha ya kazi yenye shilingi elfu hamsini. Haya huyafanya kwenye baadhi ya sehemu, na hapo Dodoma huyafanya hayo katika shule yao Darul Usuli, kadhalika huyafanya haya katika mikoa yetu Madina Tanga na Darus Salaam na kwingineko. Dini ndugamuni inakutaka wewe uikubali na utoe chako, hata kama ni maskini. Ukiona dini kwamba inakuita inakupa pesa, hilo sio dini. Dini inakutaka utoe uipe. Allah anasema la tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu, hamwezi mkaipata pepo mpaka mtoe mnavyovipenda. Toeni kwa ajili ya Allah. Ala adullukum ala tijarati tunjikum min adhabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, mtowe mali zenu, mtowe nafsi zenu. Dini endeleo leo, dini ya kufa, dini ya kununua. Unauza dini yako kwa mamlaka ya kilimwengu, wa ufadhili yako na itikadi yako ya kuwapenda masahaba uliolelewa na wazazi wako tangu wewe ni mtoto. Masahaba hataitahu wanahu sibiliani, tumewapenda masahaba kina Abubakar na Umar tangu tuko watoto wa kutoka Makka. Tumelelewa na wazazi wetu kuwapenda masahaba, kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo dini, kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo imani, kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ihsani, kuwatukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufur, ni ukafiri wa nifaqun na ni unafiki wa tughyanu na kufisukwa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusunge ni Waislamu, tusipeleke watoto wetu kwenye shule zao, tusipeleke watoto wetu wadogo kwenye nasari zao, hata kama watawapa uji wa kule, hata kama watawapa chakula cha mchana cha kule, lakini wanawaharibu akida zao. Leo wakati hawajaona watoto wadogo wa shule yao yakambiza kwenye Dar es Salaam wakiibe mamposei, wakiibe mamposei, wanajipiga kwenye vifua vyao watoto vikukirinya vidogo nasari. Huseni mpromiwa ana minalekeseni wanajipiga kuko lima huli liko kiriki mdogo anaibahaya vitu ya kikuwa kiku watakuwa hivi. Ushira ni ukafiri. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.